recomandate de Societatea Română de Pediatrie. Promoție valabilă până pe 30 septembrie, în limita stocului disponibil. Diverta, mereu ceva nou. Sunt foarte încântată de tabletele acelea pentru ficat cu silimarină pe care mi l-ai dat. Ceva pentru siluete, știi? Aș vrea să fac niște mici modificări pe aici, pe acolo. Sigur că da. Noul produs Laboficat Slim de la farmacie. Dar nu e și acesta tot pentru ficat? Așa este, dar ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Laboficat Slim conține, bineînțeles, silimarină, fiind îmbogățit cu extracte naturale de curcumă și piper negru. Ah, deci este un produs pentru ficat cu efect dublu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Vino acum în farmaciile Catena și beneficiezi de 20% reducere la produsul Slaboficat Slim. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM sunt prezentate de Manuela Nicolescu. Bună ziua, Manu! Bună ziua, bine v-am găsit la știri. Peste 10.000 de oameni asistă la Constanța la festivitățile de Ziua Marinei. A fost un spectacol naval grandios, urmărit cu sufletul la gură, mai ales de către copiii veniți pe faleza cazinoului din Constanța. Președintele Iohannis a cerut dotări profesioniste pentru toată armata. Un stat nu poate fi cu adevărat puternic dacă nu are capacitatea de a-și proteja cetățenii și de a le asigura securitatea. La Galați, din cauza vântului puternic, Ivan Pațaichin nu a mai dat startul unei competiții de vâslit în deschiderea festivităților de Ziua Marinei. Manifestările de Ziua Marinei vor continua la Galați cu ceremonialul militar și religios, care va începe la ora 16:45 pe faleza de la Palatul Navigației. În plan extern, liderul nord-corean a primit planul de atac împotriva insulei Guam, însă pentru moment amână lansarea acestuia. Imediat amănunte despre toate acestea. Deocamdată vă spunem că este alertă de vânt puternic în mai multe zone din estul țării, detalii chiar acum. E cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Tulcea este sub avertizare până la ora 18, iar județele Buzău, Vrancea, Iași, Vaslui, Galați, Brăila și Ialomița până la ora 15. Astăzi, vremea se încălzește ușor, devenind chiar călduroasă în sudul țării și pe arii restrânse în vestul și centrul teritoriului. La munte și în Dobrogea va ploua în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Creștinii sărbătoresc astăzi adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare. Peste 2,2 milioane de români își serbează numele. Sfânta Maria este și o ocrutitoare a marinarilor noștri. Tuturor, Europa FM le urează la mulți ani. În mai multe orașe sunt organizate pelerinaje și manifestări artistice. La Constanța, festivitățile sunt în plină desfășurare. În urmă cu câteva minute, în portul Tomi s-au început jocurile marinărești. Anterior, în fața comandamentului flotei din Constanța, a avut loc un exercițiu demonstrativ al forțelor navale, la care au participat 3.000 de militari. Corespondenta Europa FM, Ghiulfer Predescu, ne spune mai multe. Am găsit că peste 12.000 de persoane s-au bucurat aici pe faleza comandamentului flotei de festivitățile oferite de Ziua Marinei de către forțele navale române. A fost un spectacol naval grandios, urmărit cu sufletul la gură, mai ales de către copiii veniți pe faleza cazinoului din Constanța. Au văzut exercițiile de respingere a atacurilor aviației inamice, au fost încântați de scafandri și de parașutiști, dar mai ales de către aeronavele Eurofighter ale aviației regale a Marii Britanii, dar și avioanele F-16 și MiG-21 Lancer românești. Ia zi, ce-ți place? Tot. Adică? Ce-ai văzut tu? Ce-ai văzut tu și te-a încântat? Elicoptere, vapoare. A fost urmărit și un exercițiu de combatere a imigrației ilegale pe mare, împreună cu navele gărzii de coastă și, bineînțeles, a avut loc o defilare a fregatei regele Ferdinand și s-a simulat o apuntare a unui elicopter Puma naval. Au fost o mulțime de alte evoluții ale reprezentanților forțelor navale ale României. Din nefericire, accesul publicului ar fi trebuit să fie permis pe faleză, însă în ultimul moment organizatorii au renunțat la această idee. Așa cum vă spuneam, foarte multă lume a fost încântată de exercițiile din Marea Neagră și mai ales turiștii, mulți dintre ei veniți special la acest eveniment. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Niciun stat nu le poate garanta cetățenilor săi securitatea fără o armată bine dotată, a spus președintele Klaus Iohannis în deschiderea festivităților de la Constanța. După cum relatează Anca Simina, mesajul său vine după aprobarea recentă în CSAT a planului de înzestrare a armatei pentru următorii 10 ani. De la tribuna oficială, România a fost descrisă la Constanța drept o țară pregătită să-și apere propria frontieră și pe cea de est a NATO. Președintele Klaus Iohannis a insistat însă că un stat nu poate fi cu adevărat puternic fără o armată înzestrată cu dotări moderne. Șeful statului a reamintit astfel de angajamentul asumat de toate partidele politice de a-i se aloca apărării 2% din bugetul național pentru următorii 10 ani, ca o condiție necesară pentru ca România să fie credibilă în interiorul NATO. Arătăm astfel partenerilor noștri că România este un stat credibil și predictibil, determinat să participe la asigurarea securității colective împreună cu aliații săi. Despre instabilitatea din zona Mării Negre a vorbit și ministrul apărării Adrian Țuțuianu, dar și șeful statului major al forțelor navale, viceamiralul Alexandru Mârciu. România are responsabilitatea deosebită de a apăra nu numai frontiera de stat, dar și o parte însemnată a frontierelor răsăritene ale Uniunii Europene și ale Alianței Nord-Atlantice. Forțele navale române au un rol esențial în realizarea acestui obiectiv, evidențiat prin participarea constantă la numeroasele operații și exerciții navale majore desfășurate în cooperare cu partenerii NATO și cei regionali. Alături de președinte și de ministrul apărării, la ceremonia de la Constanța au asistat militari, reprezentanții autorităților locale, dar și ministrul educației Liviu Pop. Proiectul de lege privind achiziția de noi corvete a fost finalizat, a anunțat la Constanța imediat după festivități ministrul apărării. Documentul urmează să fie aprobat în toamnă de Parlament, a precizat Adrian Țuțuianu. Ministrul apărării a amintit și de proiectul de modernizare a fregatelor. Am avut mai multe discuții cu președintele, l-am informat despre ce pregătim la Ministerul Apărării Naționale. Proiectul de lege privind achiziția corvetelor este pregătit, a intrat deja pe circuitul de avizare la ministerele de resort și urmează să-l prezentăm Parlamentului în această toamnă. Strâns legat de acest program este programul de modernizare a fregatelor și a altor dotări care fac parte din tot ce înseamnă dotarea cu armament modern a flotilelor noastre. O să vedem ce oferte avem. Interesul este același, ca bună parte din ceea ce înseamnă o corvetă să se producă în România. Achiziția a 4 corvete multifuncționale fusese aprobată încă din timpul guvernării Cioloș. Navele de război urmau a fi construite în șantierul naval din Galați. Însă în martie, guvernul Grindeanu a abrogat această hotărâre pe motiv că proiectul nu avea și aprobarea Parlamentului. Mergem acum la Galați, unde manifestările de Ziua Marinei au fost zădărnicite de vântul puternic. Tradiționala cursă de caiace, care făcea puntea între Brăila și Galați, a fost anulată din motive de siguranță. În rest, programul decurge normal. Festivitățile se vor încheia aproape de miezul nopții cu concertul Inei și un foc de artificii, transmite Emanuela Turcu. Cursa de caiace dintre Brăila și Galați ar fi trebuit să ia startul la ora 11, însă organizatorii din cele două orașe au decis să anuleze competiția pentru a nu pune în pericol viața participanților. Vântul foarte puternic face imposibilă deplasarea pe Dunăre a embarcațiunilor ușoare. La această oră este în plină desfășurare competiția de canoci, patronată de multiplul campion olimpic Ivan Pațaichin. Deși vântul continuă să bată cu putere, traseul de deplasare a embarcațiunilor este scurt și nu pune în pericol siguranța participanților la întrecere. În jurul orei 15 va avea loc festivitatea de premiere, medaliile și diplomele, urmând să fie decernate chiar de Ivan Pațaichin. Manifestările de Ziua Marinei vor continua la Galați cu ceremonialul militar și religios, care va începe la ora 16.45 pe faleza de la Palatul Navigației. Festivitățile oficiale se vor încheia cu lansarea la apa Crucii din Flori și cu parada infanteriei marine și a navelor civile și militare. Vor urma pe faleză, în zona Parcului Viva, jocurile marinărești, concursuri pentru copii și concertele susținute de Andrei Antonescu, WhatsApp și Ina. Aproape de miezul nopții, manifestările de Ziua Marinei se vor încheia cu un foc de artificii lansat din mijlocul Dunării. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Între timp, în predica ținută la Mănăstirea Nicula, mitropolitul Clujului s-a arătat îngrijorat de tensiunile existente între Coreea de Nord și Statele Unite și a cerut Maicii Domnului, citez, să pună pace în lume. Andrei Andreicuț a vorbit și despre o legătură între Maica Domnului și Uniunea Europeană. Astfel, întemeietorii blocului comunitar s-ar fi ghidat după un fragment din scriptură care face referire la Sfânta Maria. atunci când au pus la cale această formațiune, câțiva bărbați și puternici și credincioși, e vorba de Robert Schuman, de Adenauer, s-au gândit ce steag să ia. Și atunci unuia dintre ei a venit în minte acest verset din Sfânta Scriptură: s-a arătat din cer un semn mare, o femeie înveșmântată cu soarele și pe cap purta cunună din 12 stele, pentru că albastru este culoarea Maicii Domnului, iar cele 12 steluțe este cununa de pe capul Maicii Domnului. Ei au vrut să pună Europa sub protecția Maicii Domnului. Peste 27.000 de pelerini veniți să se roage la icoana făcătoare de minune a Fecioarei Maria au asistat astăzi la slujba de la Mănăstirea Nicula. Călugările au pregătit 20.000 de sarmale și tot atâtea felii de cozonac. Așa cum vă spuneam, Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare este una dintre cele mai mari și mai importante sărbători pentru creștinii ortodoxi. De această zi sunt legate multe tradiții, obiceiuri și superstiții care se respectă cu strășnicie și astăzi în diferite zone ale țării. Iulia Noghi. Pentru acest moment, credincioșii se pregătesc timp de 2 săptămâni prin post și rugăciune. Pe când sfinții ceilalți sunt de regulă pomeniți o singură dată pe an, Sfânta Fecioară Maria este prăznuită de 4 ori. Potrivit tradiției bisericii, Sfânta Fecioară Maria a fost înștiințată printr-un înger de trecerea ei la cele veșnice, iar apostolii, aflați în acel moment în diferite zone ale lumii, au fost aduși pe nori pentru a fi prezenți la acest eveniment. După adormirea sa, Fecioara Maria a fost înviată de Iisus Hristos. Locul de origine al sărbătorii este probabil Ierusalim, orașul sfânt, unde se află și astăzi mormântul Maicii Domnului. Ca orice sărbătoare importantă, ea este încărcată cu o serie de tradiții și superstiții. În această zi, în Transilvania, femeile măritate duc fructe la biserică pentru a fi sfințite și împărțite apoi credincioșilor. În modul acesta, se crede că familiile lor vor fi protejate de boli și de necazuri. În această zi, femeile însărcinate se roagă la Maica Domnului pentru sănătate și prunci puternici. Fetele care vor să se mărite poartă în sân un fir de năprasnic, ferigă sau pun busuioc sub pernă. Pe 15 august, ciobanii coboară turmele de oi de pe munte, semn că anotimpul căldură este pe sfârșit. În multe sate nu se aprinde focul cu 2 zile înainte de această sărbătoare. Se spune că, în caz contrar, oamenii riscă să se îmbolnăvească. Ceea ce bucură însă pe foarte mulți este că din 15 august se deschide și sezonul nunților, care ține până la intrarea în postul Crăciunului. Ascultați știrile Europa FM. În Coreea de Nord, liderul Kim Jong-un a primit de la armată planurile de atac cu rachete asupra insulei americane Guam din vestul Pacificului. Anunțul a fost făcut de agenția oficială de presă de la Phenian. Ioana Brustur, capitan. Presa oficială relatează că liderul nord-corean a declarat la primirea planurilor că Statele Unite ar trebui să ia decizia corectă și să arate prin acțiuni dacă doresc să reducă tensiunile din peninsula coreană și să evite o ciocnire militară periculoasă. Deocamdată, Kim Jong-un susține că va pune în așteptare proiectul nord-corean de atac cu rachete asupra insulei americane Guam din vestul Pacificului, dar a avertizat că aceste planuri vor fi puse în aplicare în cazul unor, citez, acțiuni irresponsabile ale Washingtonului. Pentru unii analiști, comentariile liderului nord-corean reprezintă o posibilă cale de a dezamorsa criza alimentată de războiul declarațiilor între președintele american Donald Trump și cel din Coreea de Nord. Regimul nord-corean anunțase săptămâna trecută că analizează în mod serios un plan cu privire la lansarea unui atac cu 4 sau 5 rachete cu rază medie de acțiune care vor viza o zonă din apropierea teritoriului american Guam. Phenianul a adoptat această poziție după o amenințare a lui Donald Trump. Potrivit acestuia, statul comunist riscă să treacă prin foc și pară. Un sfert din teritoriul insulei Guam este acoperit de baze militare americane. 6.000 de soldați sunt staționați acolo. Consiliul de Securitate al ONU a adoptat recent noi sancțiuni împotriva Coreei de Nord după 2 teste cu rachete balistice intercontinentale făcute în iulie. În Franța, noi informații despre bărbatul care a intrat cu mașina deliberat într-o pizzerie, a ucis o fetiță și a rănit alte 12 persoane. Atacatorul, care a fost arestat la scurt timp, înghițise o cantitate mare de medicamente, scrie presa franceză. Anchetatorii cred că e vorba despre o persoană instabilă psihic, nu de un terorist. Are detalii Raluca Hatman. Șoferul are 32 de ani, nu are antecedente penale și nu era cunoscut serviciilor de informații. Înainte de a intra cu mașina în terasa pizzeriei din localitatea Sept-Surt, nu departe de Paris, a înghițit o cantitate importantă de medicamente, după cum le-ar fi declarat chiar el anchetatorilor, spun surse judiciare citate de AFP. Atacatorul a mărturisit că a încercat să se sinucidă duminică, iar luni s-a hotărât să mai încerce o dată. Așadar, în acest stadiu al anchetei, se conturează profilul unui bărbat instabil psihic și este exclusă ipoteza teroristă, a precizat procurorul Eric de Valoroje. Seara trecută, în jurul orei 21, bărbatul a intrat cu mașina în terasa unei pizzerii. Mai multe persoane se aflau în acel moment pe terasă. O fetiță a murit în urma atacului, iar 12 persoane au fost rănite. Dintre acestea, 4 sunt în stare gravă. Franța este de aproape 2 ani în stare de urgență după atentatele teroriste care au lăsat în urmă aproape 240 de morți și sute de răniți. Urmează știrile din sport cu Tudor Ciurescu. Găsit veste bună pentru FCSB înaintea meciului cu Sporting Lisabona din prima manșă a play-off-ului pentru accederea în grupele Champions League. Recuperarea lui Teixeira merge bine, iar mijlocașul portughez are șanse mari să intre măcar o repriză diseară. Amintim, Teixeira a suferit o întorsă la glezna stângă în debutul partidei de sâmbătă cu Astra. El s-a pregătit separat ieri, iar decizia finală privind folosirea lui va fi luată după antrenamentul de astăzi al roșialbaștrilor. Nicolae Dică nu poate conta la dubla cu Sporting pe Bălașa și Budescu accidentați. Confruntarea din Portugalia va începe la ora 21:45. CFR Cluj s-a desprins în fruntea Ligii 1 după ce a câștigat în deplasare la Sepsi Sfântu Gheorghe 2-0 în ultimul meci al etapei a 6-a. Echipa antrenată de Dan Petrescu a punctat odată în fiecare repriză a partidei de la Brașov prin Vinicius și Hoban. CFR are acum 16 puncte și este la 3 lungimi distanță de FC Botoșani și la 4 de CSU Craiova și FCSB. Tot ieri FC Voluntari a învins-o pe Gaz Metan Mediaș cu 2-1 pe teren propriu. Veteranul Cernat a marcat golul victoriei ilfovenilor în minutul 84. Simona Halep va avea o adversară accesibilă la debutul în actuala ediție a turneului de la Cincinnati. Cotată cu a doua șansă la câștigarea trofeului de categorie premier, ea va intra direct în runda secundă și o va întâlni pe americanca Taylor Townsend. Jucătoarea aflată pe locul 134 mondial a produs una dintre surprizele primului tur, a eliminat-o pe campioana olimpică de la Rio, Monica Puig din Puerto Rico. Townsend a revenit după ce a pierdut primul set la 3 și s-a impus apoi cu 6-3-6-2. Halep nu a mai întâlnit-o până acum pe americanca de 21 de ani. Amintim, anul trecut Simona a ajuns până în semifinale la Cincinnati, fiind învinsă de Angelique Kerber. În 2015 a pierdut în ultimul act contra Serena Williams. În turneul de dublu al competiției americane, Irina Begu și Monica Niculescu au trecut în runda inaugurală de perechea Abigail Spears, Katarina Srebotnik, în timp ce Monica Niculescu și partenera ei din Taiwan, Su Weixieh, au învins cuplul format din Johanna Konta și Christina McHale. La masculin, Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Royer s-au impus cu 6-3-6-4 în fața favoriților Raven Klassen și Rajiv Ram. Este ora 13:17. Știrile la final. Vă aștept cu noi informații la ora 14. Acum mergem pe plaja Europa FM la Toader Păun. Mulțumim foarte mult, Manu, pentru informații. Suntem pe plaja dintre Venus și Saturn într-o zi specială cu tot fel de surprize pregătite aici. Despre ce este vorba, vă spun în orele următoare. Bine v-am regăsit! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.